Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Ρε καλώς τα παιδιά, Θάνο Καμίλα Λιέχο, Κωνσταντίνο Πουλί έχω. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει σήμερα. Μιλάμε για τρομερή φάρμα. Δεν ξέρω από πού αντλούμε όλη αυτή την όρεξη. Ρε Θάνο, από πού αντλούμε όλη αυτή την όρεξη? Από τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Παιδιά, μας βοηθάτε πάρα πολύ εσείς. Πάρα πολύ. Και Θάνο, νιώθουμε αυτό που λένε στα μεσημεριανάδικα, την αγάπη του κόσμου, και την επιστρέφουμε ακόμη μεγαλύτερη. Καλώς τα παιδιά που γράφει ο Χρυσοχουντίδης, το επώνυμό του είναι αυτό. Στο... Από το ότι με έχεις δίπλα σου την αντλείς αυτή την όρεξη. Ήταν, είναι η Λαμπρινή Θωμά που μπουκάρει στο στούντιο. Έλα Λαμπρινή Θωμά, μίλησε μας. Ξέρεις τι πριν, με έβαλε, δεν έπαιζε το επόμενο τραγούδι. Αν, και σε έβαλε να τραγουδήσεις. Όχι, άφησε ανοιχτό μικρόφωνο, με φώναξε, ήρθα εδώ, είπα καλησπέρα, σε 52 λεπτά ξεκινάμε. Μα θα νόμιζε ο ακροατής μου ότι δεν δουλεύει το στούντιο άμα φύγω εγώ να τον φωνάζω έξω και το κλείσω το μικρόφωνο. Αφού δεν πεις τραγούδι. Και προτίμησες να έχεις ανοιχτό το μικρόφωνο. Βέβαια, γιατί κρύβουμε τίποτα από τον ακροατή μου? Από την ακροάτριά μου κρύβεις κάτι? Δεν ξέρω ποια είναι η ακροάτριά σου, Λαμπρινή. Εγώ δεν τους κρύβω τίποτα. Και δεν μάλιστα τώρα συζητάμε, πρέπει να μου φτιάξει μια λίστα εκφράσεις που δεν μπορώ να χρησιμοποιώ. Γιατί μπερδεύομαι στον αέρα. Κακά. Δεν μπορείς να λες πούμε, κακά. Μπορώ να λέω ότι την είχε κάνει λάστιχο. Στη δική μου εκπομπή ή στην προηγούμενη? Στη δική μου εκπομπή. Την είπες και στη δική μου? Όχι, μια ερώτηση έκανα. Θανώ. Φρουρά! Μπαλαούρα. Φρουρά! Έχει έναν Αμερικάνο πεζοναύτη, ο οποίος έχει πάει στο εμπορικό κέντρο και κάνει αυτό το πράγμα. Πώς θα το πεις ευγενικά? Λαμπρινή, δεν υπάρχει τρόπος να το πεις ευγενικά. Είδες! Άμα έχω διεθνείς ειδήσεις τέτοιες, τι να κάνω? Λαμπρινή, εμένα με ενδιαφέρει να μην νιώθεις, επειδή ξέρω ότι σε έχουν καταπνίξει αυτά τα δεσμά. Θέλω να νιώθεις ελεύθερη, να μην νιώθεις ότι σε καταπιέζουμε. Θέλεις να πεις κάτι, θα ακούς την καρδιά σου πάνω απ' όλα, Λαμπρινή. Την έβαψες. Γεια σας. Άψαμε όλοι με αυτό που έπαιξαν. Μπράβο. Δεν το εννοούσα. Θα φανάζεται φρουρά μετά. Το είπες και στον αέρα. Θα το διαψεύσω, δεν με νοιάζει. 100 φορές το έχει κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και πανεκλέγεται. Μου λένε, το είπες, δεν το είπα. Τι θα γίνει, τι θα κάνουνε. Φρουρά, κουβά, κουβά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο, είτε είστε live, είτε είστε κονσέρβα. Τι νέα? Νέα. Λοιπόν, νεάκια. Νεάκια, νεουλίνια. Λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε έτσι χαρούμενα, θα συνεχίσουμε με αντιφασισμό. Τι λες, Θάνο Καμίλαλη? Σεισμός, σεισμός, αντιφασισμός. Θα ήθελες να, να πούμε πρώτα για τη συνέντευξη τύπου που παρακολουθήσαμε και μετά να περάσουμε στο ρεπορτάζ της Νεκταρίας. Ναι. Προτείνω. Είχε συνέντευξη τύπου στη μία η ώρα η Κερφά στο Σύνταγμα. Είχε μια ιδιαίτερη σημασία γιατί... είναι μετά την επίθεση, είναι δύο μέρες μετά την επίθεση στο Νέο Ηράκλειο και είναι δύο μέρες και πριν από την επέτειο της καταδικαστικής απόφασης για τη Χρυσή Αυγή. Κάτι που βγήκε εκείνη την ώρα δεν ήταν όλοι όσοι περιμέναμε να είναι, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά αυτό γινόταν γιατί εκείνη την ώρα περνούσε... τον εισαγγελέα, το αυτόφορο φασίστας που πιάσανε χθες, με αυτό το χαρακτηριστικό που έγραφε το πρώτο θέμα τατουάζ της Βάστικα. Το οποίο λέγαμε και χθες ότι είναι χαρακτηριστικό γενικά, αλλά μπορείς και να πεις το τι σημαίνει, δεν είναι. Ναι. Εντάξει, ένας εναλλακτικός τρόπος να το περιγράψεις. Θα καθίσει το εδόλιο, παρατάθηκε η κράτησή του, ενημέρωσε σχετικά από τα δικαστήρια μέσω της συνέντευξης ο Θανάσης Καπαγιάννης. Είχε ενδιαφέρον, ήταν η Αφροδίτη Φράγκου που ήταν και χθες στη συνέντευξη. Είχε ανέβει η συνέντευξη να την ακούσετε, να τη διαβάσετε για όσες δεν ήσασταν χθες. Καταρχάς, να πούμε ότι ήταν τα κανάλια εκεί πέρα. Ναι! Για κάποιο λόγο έχουν ενδιαφερθεί τα κανάλια. Δεν ξέρω γιατί. Να το συνδέσουν με το αντιεμβολιαστικό. Τι έχουν πάθει? Δεν ξέρω, ήταν εκεί πέρα κάποιοι επέμεναν πάρα πολύ στο αντιεμβολιαστικό. Ναι. Δεν ξέρω τι ζόρι τραβάνε και... Ναι, εντάξει, προφανώς υπάρχει αυτή η σύνδεση, αλλά το αντιεμβολιαστικό είναι τώρα μια σημαία ευκαιρίας. Με τον φασισμό δεν έχουμε ξεμπλέξει, από ό,τι φαίνεται. Όχι, ήταν... σίγουρα καλό ήταν, είναι που ήταν τα κανάλια. Και ήταν λίγο περίεργο τώρα σε εκδήλωση Κερφά που κάνει διάφορες εκδηλώσεις που συνήθως βρίσκουν τον δρόμο σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωση, ότι ξαφνικά είχε τις κάμερες και εκεί πέρα και τα μικρόφωνα μπροστά στον Κωνσταντίνου. Θάνο Καμίλαλη. Παρακαλώ. Να σκεφτούμε πονηρά. Θέλεις να σκεφτούμε πονηρά. Δεν ξέρω, μπορεί να το καταδικάσω. Θέλεις να βάλουμε το νου μας να σκεφτεί παράξενα, αλόκοτα. Γιατί μαζευτήκαν όλοι αυτοί. Τους ενδιαφέρει το θέμα. Θέλανε δηλώσεις από την Αφροδίτη Φράγκου. Πιθανόν. Γιατί. Θα μπορούσε να σχετίζεται με το ίδιο το γεγονός ότι συμβαίνουν αυτά. Να μου πεις πώς, παίρνει τηλέφωνο τα κανάλια και τους λένε βγείτε και βαράτε. Όχι. Αλλά το ενδιαφέρον της συστημικής ενημέρωσης για τον φασισμό, εσείς έχετε παρατηρήσει να κινείται ανάλογα με την δράση των φασιστών ή να κάναμε και εμείς ένα τέτοιο, ένα poll. Πώς έκανε η Τατιάνα Στεφανίδου είχε κάνει ή ο Καρατζαφέρης για τον Ζακ. Ε? Για να τον λέμε. Ζακ είχε κάνει Τατιάνα, ναι, ναι, Τατιάνα και ο Καρατζαφέρης. Μάλιστα, α, και οι δύο. Ωραία, ναι. Και, να λοιπόν ένα ερώτημα. Ερώτημα, αλλά εξίσου κακού, μάλιστα, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Το Καρατζαφέρη ήταν η ηρωποίηση του οροθετικού, του κομμανούς και λοιπά. Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Είναι παράλογο αυτό. Γενικά το ενδιαφέρον των καναλιών δεν παρακολουθεί τη δράση των νεοναζί. Υπάρχουν περιπτώσεις, δηλαδή είχαμε τίποτα μεγάλα αφιερώματα. Μίλησε σήμερα, όπως είτε Μπάρακ. Ο άνθρωπος, ένας, αυτός ο οποίος ήταν από τους Αιγύπτιους ψαράδες, τους οποίους επιτέθηκαν οι χρυσαυγίτες και ο άνθρωπος αποτύχει, γλίτωσε και δεν πέθανε. Καλά, ήταν λίγο τραγελαφικό αυτό το... Ναι, ξεκινάμε λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να συναντάς αυτόν τον άνθρωπο, να ακούς αυτόν τον άνθρωπο να μιλάει και για όλο αυτό που συμβολίζει. Αυτά τα οποία τα έχει κατά τρόπο λογοτεχνικό, κατά απαράμιλο τρόπο περιγράψει ο Καμπαγιάννης, πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι του Μόχθου απέναντι στους οποίους στάθηκε ένα ολόκληρο σύστημα. Λοιπόν, δεν υπήρξε δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για την επίθεση αυτή, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Δεν βλέπαμε πέντε μέρες τα κανάλια να μας δείχνουν. Σωστό. Τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Εγώ θα έλεγα ότι είναι σημαντικό, δεν είναι. Είχαμε ναζιστική επίθεση και μάλιστα με σφραγίδα. Άλλο τώρα που τους αφήσαν να αλλάξουν τα μπλουζάκια. Είχαμε ναζιστική επίθεση με σφραγίδα εκεί πέρα. Οργανωμένη πάλι όπως ξέρουμε τις επιθέσεις της Χρυσής Αυγής. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για την... για τους φασίστες. Δεν ξέρω, επειδή ένα κομμάτι της υπηρεσίας που προσφέρει στο σύστημα ο φασισμός είναι η αλλαγή ατζέντας, θεωρώ ότι είναι ένα μέρος της εξήγησης αυτό. Δηλαδή, τι είναι αυτή η αλλαγή ατζέντας? Ότι αντί να συζητάς για πράγματα στα οποία υπάρχουν πολιτικές επιλογές, συζητάς για τη θεωρία των δύο άκρων. Κάθεσαι και συζητάς τώρα με το Μουμτζή για το τι ήταν ο Στάλιν και δεν ξέρω εγώ τι. Που αυτό είναι προφανώς τώρα μια κουβέντα, είναι μια επίγουσα κουβέντα. Ποιος δεν νιώθει τον φόβο της επέλασης του κομμουνισμού αυτή τη στιγμή? Αυτά είναι τα πιο κρίσιμα θέματα. Δηλαδή οι πιθανότητες, αυτά που ασχολούν τον Τζίμερο δηλαδή και άλλους διανοούμενους, είναι τα θέματα που θέλουμε όλοι να συζητήσουμε. Είναι τα θέματα τα οποία θέλει ο Συρίγος και ο Μητσοτάκης να συζητήσουμε και αυτά τα συζητάμε με κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Γιατί αυτό που για εκείνους είναι, δεν λέω ότι αυτό είναι όλη η εξήγηση, σε καμία περίπτωση, αλλά αυτό είναι μία από τις υπηρεσίες που προσφέρει ο φασισμός. Να κάνει την δεξιά μας να προσποιείται ότι είναι φιλελεύθερη. Να κάνει τη δεξιά μας να προσποιείται ότι να ορίστε. Κοιτάξτε πώς είναι τα άκρα. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι, εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι και αντρώοι. Εμείς το πολύ πολύ να μαντρώσουμε κανέναν πρόσφυγα για να καταπιούμε το κλειδί και άντε το πολύ πολύ να χαϊδέψουμε και τους φασίστες. Αλλά κατά τα άλλα μην ανησυχείτε για μας, εμείς είμαστε κεντρώοι. Καλοί άνθρωποι. Ναι, δεν ξέρω. Καλά, δεν ξέρω και τι θα παίξει τελικά στα δελτία. Δηλαδή καλά ήταν εκεί και καλά ήταν τα πλάνα. Το θέμα είναι τι θα παίξει μετά. Το ότι ήταν σήμερα προς το παρόν δεν σημαίνει τίποτα, αλλά είχε ένα ενδιαφέρον το ενδιαφέρον, γιατί όντως μετά τις πρώτες επιθέσεις το 11-12 δεν υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά με το είπα πριν, ήταν τραγελαφικό εκεί με τον Αμπουζίτε Μπάρακ, γιατί προσπαθούσε, ο άνθρωπος δεν μιλάει καλά ελληνικά και ήθελε και για την κατανόηση του ότι το ρωτούσανε. Υπήρχε λίγο και τώρα στήθηκε εκεί πέρα μπροστά σε 5 μικρόφωνα και ήταν μια ερώτηση που το ρωτάει κάποιος κάποια, είστε αλληεργάτης? Επειδή έχει μείνει τον Αιγύπτιο αλληεργατών από το τέτοιο. Και το σχολιάζαμε μετά με τον Κωνσταντίνο. Ποιος λέει αλληεργάτης? Ναι, και μετά. Λέγαμε μετά αυτό, ότι μόνο στη δίκη της Χρυσής Αυγής έχει χρησιμοποιηθεί στη σύγχρονη Ελλάδα η λέξη αλληεργάτης. Στο τραγούδι σου με το γραμμένο που είναι παράγωγο της τέχνης, όπως είπες για το. Ναι, και στο τραγούδι. Πώς λέει, ανοίγω κεφάλια αλληεργατών. Ναι. Ναι. Και σε αυτό το στίχο. Οπότε στην ποίηση και στη δίκη, στην δικογραφία έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η λέξη. Διαφορετικά λέμε ψαράς. Και ο άνθρωπος αυτός είναι ένας ψαράς. Το ρωτάει ο δημοσιογράφος εκεί πέρα αν είναι αλληεργάτες. Και αυτό που γινότανε είναι ότι είχε στις ιστορίες αυτών των ανθρώπων. Μίλησε ο Παπαδάκης. Ήταν ο πρόεδρος της Πακιστανικής κοινότητας, ο οποίος είπε ότι όταν ανοίγεις την πόρτα στο ρατσισμό και κλείνεις την πόρτα στην ανθρωπιά, αυτά συμβαίνουν. Λέγοντας ότι αυτό το κάνει η Νέα Δημοκρατία, αυτό το κάνει η πολιτική της κυβέρνησης, ότι τους αβαντάρει. Το είπε και ο Παπαδάκης αυτό, και νομίζω καταλαβαίνουμε ακριβώς τι εννοούν με αυτή την περιγραφή. Και το βασικό είναι, όπως περιέγραφε ο Αμπουζίτε Μπάρακ, τον ρωτούν αν φοβάται και λέει από χθες ναι. Και αυτό είναι κάτι που προκαλεί μια ανατριχίλα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, ξέρετε, συζητάμε για το φόβο και πώς φοβόμαστε και αυτά. Και να, αυτό, συζητώντας για τάξη και ασφάλεια και φόβο, να μερικοί πολίτες που φοβούνται και δεν τους λαμβάνει ποτέ υπόψη η αστυνομία, παραπροσθέτει στον φόβο τους. Είναι οι μετανάστες, οι οποίοι θα πρέπει να σκέφτονται ότι υπάρχουν τάγματα εφόδου που τους περιμένουν στη γωνία. Έχουν σκοτώσει άλλους μετανάστες και είναι πάντοτε πιθανοί στόχοι. Αυτό είναι φόβος. Δεν ξέρω τι φοβάται ο Χρυσοχοΐδης δηλαδή, αλλά αυτό είναι φόβος. Δεν ζούμε το 2012, εφασίστηκε ένα ρόλο τότε ανώδος αριστεράς, κοινωνικός ριζοσπαστισμός, σήμερα ακόμα ψήφους από την Ουδού. Εντάξει, και το 12 ακόμα ψήφους από την Ουδού. Δεν ξέρουμε το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο λόγος που υπάρχει αυτή η κινητοποίηση είναι ότι πρώτον έχουμε επιθέσει, έχουμε ανοιγμένα κεφάλια, οπότε δεν θα περιμένουμε το νεκρό ή το πιο σοβαρό για να κινητοποιηθούμε, έχοντας δει πολύ πρόσφατα το που πάει το πράγμα. Και ποτέ δεν ξέρεις με όλη αυτή την ανοχή το πώς μπορεί να εξελιχθεί το ζήτημα. Δηλαδή και επί Σαμαρά που ανέβαιναν, από ποιον κόβανε? Υπάρχει, το λέγαμε και σε άλλη εκπομπή, το βίντεο με τον Μπαλτάκο και τον Κασιδιάρη, που λέει ο Μπαλτάκος ότι σας βάζει μέσα τώρα γιατί του κόβετε ψήφους πλέον. Αλλά το κόβετε ψήφους ήρθε όταν φαίνεται να υπήρχαν δημοσκοπήσεις που έβγαζαν ακόμα και 10%. Τότε ήρθε. Δηλαδή, ένα από αυτά που δεν έχει αναλυθεί, πέρα από το η δολοφονία του Φίσα κινητοποίησε τον κόσμο και ήταν δολοφονία Έλληνα και ξαφνικά υπήρχε έντανα κλασικό και βγήκαν οι δικογραφίες στα σιρτάρια, είναι ότι είχαν αρχίσει να γίνονταν εξέλεκτοι και ίσως τότε να απειλούσαν. Αλλά γενικά δεν είναι κακό τώρα να μην μπορείς να φοβάται ο άλλος να κάνει μια εκδήλωση για τους πρόσφυγες ή δεν ξέρω εγώ τι, μην τυχόν σκάσει ένα τάγμα φόδου 30 άτομα και αρχίζουν να ανοίγουν κεφάλια. Χαραβολικό είναι. Και παίζει και το χαρτί των δύο άκρων και δεν σα αυτοί πλακώνονται. Σε κάποια στιγμή υπάρχει αντίδραση. Ραντεβού που λέει ο Πορτοσάλτη. Που δίνουν ραντεβού αυτοί και πλακώνονται. Λες και είναι χούλιγκας που δίνουν όντως ραντεβού για να σκοτωθούν. Και ευκαιρία να παίξει το χαρτί του κόκκινου φασισμού και εμείς εδώ είμαι τριοπαθείς. Δεν είναι όλα ασπρομαύρο. Μπορεί να μην ζούμε στο 2012, αλλά οργανώσεις όπως η Προπάτρια υπάρχουν εδώ και είναι ενεργές εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Προπάτρια νομίζω ήταν όταν είχε πεταχτεί εκείνη η πέτρα στο σπίτι ενός 11χρονου προσφυγόπουλου που μετά το είχε ο Τσίπρας στο Μαξίμου. Τότε θυμάμαι να ακούω πρώτη φορά για την Προπάτρια. Και ήταν και το καλοκαίρι σε επίθεση πάλι στο Νέο Ηράκλειο. Δηλαδή φασιστικοί πυρήνες υπάρχουν, ασύλληπτα μέλη της Χρυσής Αυγής υπάρχουν Υπάρχει ένα ερωτηματικό του πώς ήταν, τι γινόταν τους μήνες που ήταν ασύλληπτος ο Χρήστος Παπάς, που νομίζω έχει μια σημασία, δεν μπορεί να το απαντήσει κάποιος. Αλλά το νούμερο 2 της Χρύσης Αυγής διέφευγε τη σύλληψη. Τι να γίνω, αυτό που είπε ο Παπαδάκης, ότι τον περιμένανε. 10 μήνες. Δεν είναι δηλαδή τώρα ότι φαγωθήκανε κιόλας για να τον βρούνε. Το σκεφτόταν αυτός, λέει, α, πάει στο διάλογο, εντάξει. Τι επαφές έκανε στο ενδιάμεσο. Τι είναι παζάρια έκανε. Αυτό με τα παζάρια είχε βγει, ότι διαπραγματευόταν με το κράτος. Το είπε ο δικηγόρος του. Δεν το έγραψε το press. Το κατήγγειλε ο δικηγόρος του. Θα αναδιάβαζες καθόλου Βασίλη Λαμπρόπουλο? Πάτε για κακό, ακούω αυτό το όνομα. Για πες. Είχε ένα ρεπορτάζ για αυτές τις ακροδεξιές ομάδες που δραστηριοποιούνται τώρα. Και είχε κάτι νούμερα εκεί πέρα. 5.000 μέλη μία και 1.000 οι άλλοι. Και τώρα προφανώς αυτά πρέπει να μετράει τα like στο Facebook τώρα. Γιατί σιγά μην υπάρχουν οργανώσεις τέτοιες, μπορούν να αριθμούν 5.000 άτομα. 5.000 άτομα επίσημα μέλη, όχι 5.000 που στήριχθες, ότι άμα κατέβω σε εκλογές, ξέρω εγώ, με ψηφίσουν 5.000 άτομα. Αυτό είναι 0,000. Παιδί μου τώρα, 5.000, αν υπήρχε οργάνωση που να έχει 5.000, ξαναλέω τώρα, άλλο πράγμα να πετράμε τα like. Αν είναι κόσμος της οργάνωσης αυτός, αυτό είναι πάρα πολύ δυναμικές οργανώσεις, σιγά τα αυγά τώρα. Σιγά τα αυγά κατεβαίνουν πάντα. Είναι ενδιαφέροντα τα σχόλια που γίνονται στο chat για την αναφορά με το 12. Και δεν ξέρουμε ακριβώς το πού πάει το πράγμα. Δηλαδή και μια μορφή Χρυσής Αυγής με μη κοινοβουλευτική παρουσία είναι ένα εφιαλτικό σενάριο για εμάς, αλλά ένα σενάριο θα μπορούσε να θεωρηθεί βολικό. Δεν ανάγκη όλα αυτά τα γκρουπούσκουλα να γίνουν κόμμα ή να κατέβουν στις εκλογές τελικά. Μπορεί να μείνουν, ναι. Θα μπορούσαν να μείνουν με την οργάνωση χωρίς να αντιμετωπίζονται συνολικά. Οι δικηγόροι, ο Καμπαγιάννης και η Δήμητρη Λιναρδάκη, είπαν ότι δεν γίνεται μόνο με μικρές συλλήψεις και που καταλήγουν σε πλημεληματικού χαρακτήρα, γιατί μετά εντάξει, παίρνει μια αναστολή, καληνύχτα, είσαι πάλι έξω. Δηλαδή πολύ γρήγορα θα πρέπει να το δούμε ξανά συνολικά το ζήτημα και να εξεταστούν και επαφές με στελέχη Χρυσής Αυγής και λοιπά. Είναι παρακλάδι μιας οργάνωσης που είναι καταδικασμένη ως εγκληματική. Γιατί αν δρούνε ως αυτή η οργάνωση με άλλο όνομα, είναι εγκληματική οργάνωση. Αυτά έχουν κριθεί πλέον σε δικαστήριο, σε πρώτο βαθμό έστω. Οπότε δεν είναι η ενεργοποίηση ταγμάτων εφόδου. Μπορεί να μην σημαίνει ότι θα το δεις και κοινοβουλευτικά, αλλά το να το βλέπεις στο δρόμο είναι ένα τεράστιο ζήτημα για πάρα πολλούς λόγους και επηρεάζει πάρα πολύ και ό,τι για να λέμε χτυπήστε το φόβο, αν συμβαίνει μία-δύο παραπέρα, σταδιακά ο κόσμος, όχι θα υπάρξει αντίδραση από τη μία, αλλά απ' την άλλη θα υπάρχει μια μορφή κινδύνου. Αυτές είναι εκδηλώσεις τις οποίες μπορεί να πηγαίνουν μετανάστες με τα παιδιά τους. Δεν πας τώρα και να έχεις να αντιμετωπίσεις τα κτίνη. Αυτά. Και σε σχέση με την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, Θάνο, μάθαμε πάρα πολύ πικρά ότι έχει τεράστια σημασία η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Σίγουρα. Είδαμε δηλαδή πώς πολλαπλασίασε τις δυνάμεις της Χρυσή Αυγή, πώς τους πληρώναμε τα στυλιάρια, πώς παίρνανε τις βουλευτικές αποζημιώσεις και τις κάνανε σιδηρογροθιές, πώς είχανε τους επιστημονικούς συμβούλους, υποτίθεται, που δικαιούνται οι βουλευτές, να τους υπερασπίζονται για τα ποινικά τους αδικήματα, πώς είχανε τον τηλεοπτικό χρόνο που διεκδικούσανε με εξώδικα, πώς εμφανίζονταν στις επιτροπές της Βουλής να κάνει σόου ο Κασιδιάρης και καλά με τους τραπεζίτες και με τους καναλάρχες και όρε τι του είπε και όλα αυτά. Ήταν τεράστια η διόγκωση της φωνής τους λόγω της κοινοβουλευτικής τους παρουσίας. Όχι ότι είναι απλό να υπάρχουν τα εγκληματικά γκρουπούσκουλα αυτά, αλλά καταλαβαίνουμε ότι στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής, όταν υπήρξε η κοινοβουλευτική άνοδος και η εκλογή τους στη Βουλή, αυτό ήταν πια ένα τεράστιο, τεράστιο πρόβλημα. Και να δούμε τώρα τι θα ξαναβρούμε μπροστά μας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξαναβρούμε μπροστά μας. Αυτό που έγινε μπορεί να ξανασυμβεί. Αυτό είναι το πιο απλό που μπορεί να πει κανείς. Δηλαδή το δεν ξεμπλέξαμε με τον φασισμό για μένα δεν έχει, όσο και αν ενοχλεί η φράση που είχαμε στην ανασκόπηση ότι προτιμώ το θείο, το ρατσιστή θείο από το ρατσιστή θείο με τσεκούρι, με παλούκι. Έτσι είναι όμως, παιδιά. Έτσι είναι. δεν λέμε ότι μας αρέσει ο ρατσιστής θείος ή ότι δεν πειράζει, αλλά λέμε ότι δεν είναι το ίδιο. Τώρα όποιος δεν βλέπει το ίδιο, αν ο άλλος κρατάει ή δεν κρατάει τσεκούρι, και εγώ ξέρω ότι έχει συνέπειες το να τα λες αυτά γιατί θα οπλίσεις το χέρι κάποιου άλλου. Εντάξει, έμεσε συνέπειες είναι. Δεν μπορεί να λέμε ότι είναι το ίδιο. Δηλαδή είναι κραυγαλαίο. Το συζητάει ο κόσμος έτσι με πάρα πολύ. Έγραφε από κάποιος από κάτω. Τι παπάντζες, ξέρω εγώ, με κεφαλαία εκεί πέρα. Το συζητάει με πολύ πάθος αυτό ο κόσμος. Σαν να είναι μια φρικτή ανοησία να τα διακρίνουμε αυτά. Δεν είναι καθόλου φρικτή ανοησία. Είναι μια πολύ χρήσιμη διάκριση, την οποία την καταλαβαίνει κανείς, ιδίως όταν του έρχεται κατά κούταλα το ρόπαλο. Και η απάντηση σε αυτό είναι: συγγνώμη που δεν ψηφίζουν κατευθείαν ανταρσία. Την άλλη φορά θα τα καταφέρουμε καλύτερα. Νομίζω αυτό συνοψίζει την όλη κατάσταση. Για τη δικαιοσύνη υπήρχε ένα πολύ ωραίο σχόλιο, το οποίο αξίζει να αναφερθούμε για να το συνδέσουμε με καλές ειδήσεις, γιατί εμείς θέλουμε οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι σε αυτόν τον κόσμο. Αποφυλακίζεται ο Μένιος ο Φουρθιώτης. 5 μήνες στη φυλακή. Και τώρα κάθεσαι και τα μετράς. Δηλαδή υπάρχει ένα προβοκατόρικο το σχόλιο, ότι παιδιά παραπάνω έκατσε ο Ινδιάνος με το βίντεο με τον μπάσκετ στην Ελευσίνα. 7 μήνες. Παραπάνω είναι μέσα ο Όμηρος, ο φίλος του Άρη Παπαζαχαριουδάκη. Επίσης 7 μήνες. Να διαβάσουμε λίγο γιατί κατηγορείται ο Φουρθιώτης, γιατί είναι ενδιαφέρουσα η λίστα. Είναι κάπως χορταστική όταν τη διαβάζεις. Και όπως και να το κάνεις, για το Φουρθιώτη πήγαν περισσότερες αποδείξεις για να βγαίνει σε 5 μήνες. 2 κακούργηματα, 7 πλημελήματα. Θα πει κάποιος, παιδιά, η άλλη ήταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ναι, αλλά με τι στοιχεία. Λοιπόν, ναι, Φουρθιώτης. 2 κακουργήματα και 7 πλημελήματα. Λοιπόν, ηθική αυτουργία κατά συρροή και κατά εξακολούθηση σε διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοφορία, και ηθική αυτουργία σε έκρηξη και οπλοφορία και πλημελήματα, σύσταση συμμορίας, ηθική αυτουργία σε οπλοχρησία, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικής βόμβας, διακεκριμένη φθορά, απόπειρα εκβίασης, ψευδής καταγγελία, πρόκληση και προσφορά για την τέλεση αδικήματος σε βαθμό πλημελήματος. Σύσταση συμμορία είναι πλημέλημα. Γιατί... Και για τα πλημελήματα, ναι, τη σύσταση συμμορίας, έτσι φαίνεται από αυτή την διατύπωση. Θες να φτιάξουμε συμμορία. Όχι, πλημέλημα. Οι τυπιπίδες. Και θα έχουμε και μηχανάκια. Θα είναι οι τυπιπίδες. Δεν μου πάει καλά να οδηγήσω μηχανάκι. Ούτε εγώ ξέρω. Τέλεια. Το κλείσαμε. Θα είμαστε καλά μεγάλα αλάνια θα είμαστε. Φοράμε δερμάτινα μπουφάν. Θα τα γράφουν με ελληνικά γράμματα οι τυπιπίδες. Δεν θα μας κολλάει κανένας, Θάνο. Και θα γράφουμε ηρωνικά σχόλια στο Facebook άμα μας κολλήσει κανένας. Θα τους σκίζουμε. Λοιπόν, περιοριστική όρη. Τι βγαίνει από μια τέτοια είδηση, τι σχέδια. Παιδιά, ξεπλένεις το βορύδι. Ναι. για τη φήμωση που το απαγόρευσαν τις εκπομπές δεν λέτε τίποτα. Εντάξει. Α, ναι, θα έχουμε τυπαπάκια. Όπως πριν είπαν ότι ο αλλιεργάτης υπάρχει στη δικογραφία και στη δισκογραφία. Πουλής με GLX. Μάλιστα. Και Αλία Αρνέτ. Μάλιστα. Είναι θέμα χρόνου να γίνει φώτος από αυτό, Εντάξει. Ναι. Εντάξει, παιδιά. Φημώνουν το Φουρθιώτη. Είναι δυνατόν να μην μπορεί να βγει στην τηλεόραση. Αυτά τώρα ρε Θάνο, μπορείς δεν να... Δεν ήταν πολύ ωραίο να βγεις στην τηλεόραση τώρα ο Φουρθιώτης, αφού όταν έχεις πάσει τον deal δεν είναι η καλύτερη στιγμή για να ακούσεις τη μία πλευρά. Γιατί υπήρχε deal εδώ πέρα. Υπήρχε deal με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το αποκάλυψε η Παλετσάκη. Που λέει εσείς μας λέγατε και να προβάλλουμε τον Υπουργό και τον Αρχηγό της Αστυνομίας. Και βγαίναν τα δημοσιεύματα, μπράβο στον κύριο Χρυσογοήδη και μπράβο στον κύριο Χρυσογοήδη. Και είχε τη φρουρά ο κύριος Χρυσογοήδης στο Φουρθιώτη και μετά έκοψε τη φρουρά ο κύριος Φουρθιώτης, ο κύριος Χρυσογοήδης, και έβγαινε ο Φουρθιώτης και προσφερόταν να καλύψει τα δικαστικά έξοδα του Παπαζαχαριουδάκη. Αυτή τον Ιούνιο, τρεις μήνες μετά ανακάλυψε και λέει, ένα παιδί το βασανίσανε. Στη Νέα Σμύρνη, ακούστε τι έγινε, Χωριανή! Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτά. Να δείτε την ανασκόπηση για τον Φουρθιώτη, που μάλλον θα την έχετε δει, γιατί είναι το πιο δημοφιλές επεισόδιο της ανασκόπησης. Γιατί αυτοί είστε. Αυτοί είστε, γιατί αυτά αυτοί θέλετε. Είστε. Trust TV θέλετε. Ωραία, παιδιά. Δεν θέλετε να κάνουμε έχουμε ένα κάνει επεισόδιο. Εδώ πέρα να κάνουμε για την ομοιοπαθητική που κάναμε για την ψευδοεπιστήμη και να τα επιστημολογικά επιχειρήματα. με τον Σωρό. Έχουμε κάνει και έχουμε κάνει για την Ακρόπολη, για τον πολιτισμό. Έχουμε κάνει τόσα επεισόδια. Όχι, φουρθιώτη, γιατί αυτοί είστε. Δεν του κάνετε εσείς μια συνέντευξη. Τι φοβάται το TPP από το Φουρθιώτη? Εντάξει, δεν είναι και λίγα να φοβηθείς το Φουρθιώτη, παιδιά. Με αυτά που διαβάζαμε, συγγνώμη κιόλας δηλαδή, να κάνετε εσείς συνέντευξη το Φουρθιώτη. Συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω αν θυμάστε μια κειμενάκι του Κώστα του Βαξεβάνη. Ναι. Γενικά. Κάτι θυμάμαι. Γενικά και την ανασκόπηση αυτή, με πόνο ψυχής τη βγάζεις. Αυτά που λέει ρε Θάνο, που λέει τώρα. Πώς το λέει. Διακεκριμένη οπλοκατοχή, οπλοφορία, ηθική αυτουργία σε έκρηξη και οπλοφορία. Είναι αυτό που είχε κάνει με την ψεύτικη επίθεση. Αυτό δεν είναι η μετάφραση. Νομίζω ότι πρέπει να είναι αυτό για την έκρηξη. Ωραία. Τι άτομα είναι. Όμως αυτός τώρα. Έχει βάλει τη δέχτηκε επίθεση, ήταν φοβερό. Ναι. Δεν είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα η ζωή αυτή από τη δική σου. Δηλαδή εσύ το εντάξει. Τι, εγώ δεν ψήνω με κάποιον να βάλει γκαζάκια στο σπίτι μου, ας πούμε. Ναι, αλλά δεν θα ήταν. Τώρα εσύ. Α, γράφεις, ξέρω εγώ. Το πολύ πολύ κάποιος να σε πυροβολήσει. Αυτό είναι το χειρότερο. Ωραία, ναι. Εντάξει. Ναι. Αλλά δεν θα ήταν πολύ συναρπαστικό να είσαι αυτός που πληρώνει για να του κάνουν μια ψεύτικη επίθεση και καλά ο Θάνος Καμίλαλης δέχεται επίθεση και τέτοια. Και να σου πω κάτι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εκτός από ότι. Έχω πολλά σχέδια, παιδιά, σήμερα. Έχω πολλά σχέδια. Μ' αρέσει να σκέφτομαι φιλόδοξα. Και δεν θα απολογηθώ γι' αυτό. Πιστεύεις ότι θα ήταν καλή ιδέα να βάλεις κράνος και ή κουκούλα, μάσκα, μαύρα γυαλιά, όλα αυτά μαζί και σκούφο και σκούφο από πάνω. Και το πέτσινο που λέγαμε πριν από τους τυπιπάδες. Α, ξέρω γείτονα Φουρθιώτη που έγινε ο σκύλος του φοβικός τον τελευταίο χρόνο. Θέλουμε ρεπορτάζ στο γείτονα. Όχι, συνέντευξη στο σκύλο. Το γείτονα, είχε δώσει δικαιώματα στη γειτονιά. Όχι, ήταν πολύ καλός, έτσι έλεγε καλημέρα κάθε μέρα, είχε εκεί τη δημιουργία να το φυλάει, μια χαρά. Ναι, προχωρά, έρχομαι εγώ με τα πέτσινα και με γυαλί, σκούφο, κουκούλα, μάσκα, full face, όλα. Προχωράμε. Ρίχνεις ένα ξύλο σε μένα και μετά ζητάμε προστασία από την αστυνομία. Οκ. Δεν μου πάει η καρδιά, πρέπει να βρούμε κάποιον. Να με δειρείς. Ναι. Πρέπει να βρούμε. Θα βρούμε. Εντάξει. Έχουμε. Εντάξει, παιδιά. Τόσο κόσμο μα βρίζει στα σχόλια. Από τόσα που γράφονται στο YouTube κάθε φορά. Έχουμε γραφείο, γραφείο. Ναι, δηλαδή αν κάνουμε τώρα μια οντισιόν. Ποιο θέλει να ρίξει ένα χέρι ξύλο στον πουλί. Τόσα υβριστικά σχόλια γράφονται στο YouTube. Γεωγραφικά, εσύ. Ναι. Τι έχει κάνει. Με χαρακτηριστικό τατουάζ. Μπράβο. Μπράβο, παιδί μου. Εσύ με το χαρακτηριστικό τατουάζ. Λοιπόν, παιδιά, είναι 5 και 33. Κάντε ένα γαύγισμα να δούμε ποιος γαυγίζει καλύτερα για να του πάρει συνέντευξη. Έχω μια απάντηση. Έχουμε χρησιμοποιήσει άνθρωπο, φιλικό μας πρόσωπο για τη Φρίντικα. Αλλά δεν αποκαλύπτουμε το όνομα. Νομίζω ότι δεν ήταν γραμμένο το όνομα. Νομίζω όχι. Δάφνη Καραγιάννη. Χαρά που θα κάνει. Και να κάνουμε συνέντευξη. Να σου πω κάτι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τι έκανε, μάθανε σε σκύλους αρχαία ελληνικά. Μ' αρέσει η σημερινή εκπομπή. Ναι. Εντάξει, δεν θέλεις να μιλήσουμε λοιπόν ούτε για την. Ούτε για τα ζώα, ούτε για την ακροδεξιά. Τέλος πάντων. Διάλειμμα, παιδιά, μέχρι να αποφασίσουμε. Ο Πάκο, του διευθυντή ραδιοφώνου, θα του πάρει τη συνέντευξη. Ο Πάκο, ναι. Ο Κώστας που είχε έρθει για τη συνδρομή τη προάλλες, νομίζω ένα χεράκι θα σου έριχνε, Κωνσταντίνε. Όχι, ρε παιδιά, αυτό ήταν καλούλης. Άντε, να πει κανένα αστείο, κανένα τέτοιο. Όχι, υπερβολές. Έτσι για πλάκα. Για πλάκα ναι, είναι θα ήταν από αυτούς που. Πού είσαι, ρε, και σε βαράει. Και σε χαστούκα. Και βγάζεις πνευμόνια από το στόμα όταν σε βαράει στην πλάτη. Ο άλλος, πού είσαι, ρε, πόσο καιρό έχω να σε δω. Ποτέ. Ποτέ ξανά. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα σύντομο 20 λεπτό διάλειμμα. Να πάτε κι εσείς να πλύνετε τα δόντια σας. Τρώτε γλυκά και μετά δεν πλύνετε τα δόντια σας. Μπράβο, πουλί, Θάνο. Μας απογοήτευσες. Γιατί? Α! Για το γάβγισμα, Θάνο. Θες να παραιτηθείς ή θες να δοκιμάσεις λίγο? Που δεν σε δέρνω, νομίζω ότι είναι το μας απογοήτευσες. Όχι, ρε, επειδή εγώ έκανα το σκύλο για να πάρω τη συνέντευξη, ενώ εσύ κόλωσες. Εγώ κρατάω σοβαρό πρόβλημα. Okay. Δεν φαίνεται σε αυτή την εκπομπή. Έχω μια άλλη εκπομπή. Γενικά σε ζωή μου προσπαθώ. Που είμαι πολύ σοβαρός. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είναι ένα σύντομο, ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Φάρμα των ζώων. buried in the hail. Poisoned in the bushes and blown out on the trail. Hunted like a crocodile, ravaged in the corn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Suddenly I turned around and she was standing there, with silver bracelets on her wrist and flowers in her hair. She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now there's a wall between us, something that's been lost. I took too much for granted, I got my signals crossed. Just to think till it all began on a non-eventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Well, the deputy walks on hard nails and the preacher rides a mount. But nothing really matters much, it's doom alone that counts. And the one-eyed undertaker, he blows a feudal horn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. I've heard newborn babies wailing like a mourning dove. And old men with broken teeth stranded without love. Do I understand your question, man? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. In a little hilltop village, they gambled for my clothes. I bargained for salvation and she gave me a lethal dose. I offered up my innocence, I got repaid with scorn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. I'm living in a foreign country, but I'm bound to cross the line. Beauty walks a razor's edge, someday I'll make it mine. If I could only turn back the clock to when God and her were born. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Μην χάσει λίγο τον ήχο σε ραδιοφωνική εκπομπή. Ρε Βασίλη, ρε Βασίλη. Αμέσως να λένε οι άλλοι δεν έχω ήχο και δεν έχω ήχο. Ρε Βασίλη, παιδιά. Ακούς ραδιόφωνο και δεν έχεις ήχο. Έχεις τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα από αυτή την εκπομπή. Παιδιά, ήταν λάθος του Βασίλη του Μύτικα. Είναι όπως. Βασίλη, συγγνώμη που στο λέω, έχετε, αλλά κάπως. Δεν έχετε εκτιμήσει την αξία της σιωπής. Υπάρχει και τραγούδι. Παιδιά, καταρχάς το στούντιο μας είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, να δείτε σκηνογραφία, να δείτε εδώ πέρα τα κουστούμια, μακιγιάζ, όλα αυτά είναι στην εντέλεια. Όπως τον ήχο λίγο χωλένουμε. The sound of silence. Το ξέρετε, τον disturbed. Τέλος πάντων. Σας ζητάμε συγγνώμη. Είναι ηλίθιος ο Βασίλης ο Μύτικας. Παιδιά, τώρα τι να λέμε. Εντάξει, αν πάτε στερητικό τώρα για δύο λεπτά, ένα λεπτό, πόσο που δεν είχαμε. Και ρωτήστε και τι έγινε χθες που δεν είχαμε. Πώς το φέρες έτσι. Πώς το και στη μέση που είχε στάσει εκεί πέρα, λέω θα κάνω αυτό το πέρασμα που είπες για το στερητικό. Είδες. Αλλά το πήγες μόνος. Ναι. Πώς νιώσατε χθες 6 ώρες χωρίς Facebook και Instagram? Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα γιατί είχα μάθημα. Δίδασκα δημιουργική γραφή. Το βράδυ ήμουν κουρασμένος. Το υπόδειγμα. Την ώρα που όλοι λέγανε τι γίνεται στο Facebook, έκαναν μαζικά refresh. Εντάξει. Ο Πουλής εκεί πέρα μιλούσε για τα νεύρα μου, ποιος θα μου τα φτιάξει. Ρωτάει το χαζό γατάκι. Ποιος, θέλω να ξέρω ποιος θα τη φτιάξει τα νεύρα. Θάνο, πες της κάτι ευχάριστο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, όχι ο Θάνος. Δεν έχω τέτοια. Λοιπόν. Κοιτάτε εδώ. Έπεσε ακούστε. Λοιπόν. Ναι. Το μεγαλύτερο κρασάρισμα ουσιαστικά από το 2008. Mm-hmm. Δεν είχα περάσει τόσες ώρες που να είναι κάτω το Facebook. Και επειδή το Facebook έχει εξαγοράσει και άλλες 2-3 εφαρμογές, ήταν κάτω όλα. Το οποίο έχει μια σοβαρή διάσταση, έχει μια συνωμοσιολογική διάσταση και έχει μια αστεία διάσταση. Εμείς θα ασχοληθούμε πρώτα απ' όλα με την αστεία διάσταση, γιατί αυτοί είμαστε. Εσύ. Ναι. Εγώ γάβγησα πριν, τώρα θέλω να κάνω εγώ λίγο το σοβαρό. Ωραία. Το καλύτερο της χθεσινής βραδιάς ήταν το μήνυμα του Twitter που βγάζει από τον επίσημο λογαριασμό και λέει για κυριολεκτικά σε όλους. Και όντως συνέβαινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπήρχαν τα memes εκεί πέρα, το πως το Twitter είναι ο σούπερ ήρωας των social media που έχουν πέσει όλα. Είχε τον Corleone και ήταν το Twitter και φιλούσαν το χέρι εκεί πέρα, Facebook, δεν Instagram ξέρω και WhatsApp. Πόσους είχε εκείνη την ώρα το Twitter, δηλαδή πόσους ξανακέρδισε. Δεν και θα έχει αγωνία το Twitter τώρα να μην πέσει, γιατί προφανώς όταν μεταφερθούν όλοι αυτοί θα υπήρχε μια αγωνία ότι μπορεί να πέσει και το Twitter. Αν ήσουν το Twitter δηλαδή, θα ανησυχούσες. Ναι, εντάξει. Okay. Δηλαδή, το βλέπαμε και σε εμάς. Δηλαδή, στο λογαριασμό του Press είχες πάρα πολλούς καινούργιους followers εκείνη την ώρα. Γιατί ήταν κόσμος τώρα έμπαινε, ενεργοποιούσε το λογαριασμό, ξαναέμπαινε μετά από καιρό, είχε έναν λογαριασμό. Δηλαδή, οπότε τον έβλεπες αυτόν τον κόσμο να σου κάνει μαζικά follow. Να εμφανίζονται ξανά στο Twitter. Οπότε αυτό το πράγμα συνέβαινε. Και είχε αυτή την πλάκα. Δεν γινόταν πανηγύρι στα social media. Έκανε κάπου 1 εκατομμύριο στο hashtag το Facebook Down, που ήταν περισσότερο από το Instagram Down. Βγάλαν στην αρχή οι εταιρείες την κλασική ανακοίνωση. Λυπόμαστε πάρα πολύ. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Αυτά που λέμε είχε πολύ πλάκα. Είχε πολύ πλάκα. Ναι, και το κάνει ο ίδιος ο Mark Zuckerberg. Οπότε σε εμάς θέλουμε λίγο. Ρε παιδιά, και δηλαδή μας έχετε φάει και αυτό και τώρα. Εδώ πέσε το Facebook, ρε. Και μας έχετε φάει εμάς και ο Μύτικας και γιατί δεν παίχτηκε η εκπομπή. Τι γιατί το γατί. Γι' αυτό. Ναι, είχε πλάκα γιατί βγάζει ανακοίνωση στο Facebook, στο Twitter και λέει ότι έχουμε πρόβλημα σε κάποιους. Κάποιοι χρήστες μας έχουν κάποιο πρόβλημα. Μας έχει πέσει παντού. Και άλλο σου λέει κάποιοι χρήστε. Το Facebook έπεσε. Το chat του Press δεν μάσησε τίποτε όμως. Βγήκε και μια πληροφορία που τώρα ήταν περίεργη. Οπότε θα την αναπαράγουμε μέσω αυτή τη εκπομπή, γιατί είναι αυτή η εκπομπή. Από New York Times ότι δεν μπορούσαν να μπουν. Είχαν απενεργοποιηθεί και είχαν οι κάρτες των των υπαλλήλων του Facebook, οπότε δεν μπορούσαν να μπουν για να ελέγξουν τη ζημιά. Περιγραφόταν μια τέτοια σουρεαλιστική κατάσταση και κυκλοφορούσε στα social media. 6 δις δολάρια έχασε ο φίλος μας ο Μάρκ, οπότε δεν είναι να τον κορυδεύεις και πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι, αν όλοι σας έχετε περάσει μια μέρα που χάσετε 6 δισεκατομμύρια. Κάτσε, εννοούμε ότι έχει μείνει μόνο με 118 δισεκατομμύρια. Εντάξει, αλλά έχασε 6 δισεκατομμύρια. Περίπου αυτό είναι το νούμερο. Ναι ρε Θάνο, αλλά και εσύ αν είχες 124 ευρώ και έχανες 6 θα έλεγες εντάξει, έχασα 6 ευρώ, έχω άλλα 100, ναι. Καταλάβες. Σαν να χάσετε 60 ευρώ λοιπόν όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Κάπου τόσο. Εντάξει, ναι. Δηλαδή δε σκάς. Στεναχωριέσαι, αλλά δε σκάς. Θα κλάψουμε κιόλας. Αυτό είναι το χιουμοριστικό. Περνάμε από το χιουμοριστικό στο συνωμοσιολογικό, γιατί και πάλι αυτοί είμαστε. Υπήρχε μια καταγγελία, βασικά τι καταγγελία, μια καταγγελιάρα που έπαιξε σε ζωντανή μετάδοση στην εκπομπή 60 Minutes του CBS. Ναι, υπήρχαν από πριν οι αποκαλύψεις, αλλά με αυτή τη συνέντευξη αποκαλύφθηκε το πρόσωπο πίσω από τις αποκαλύψεις. Ήταν μια απρόσωπη μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, whistleblower, έδωσε όμως μια συνέντευξη, αν δεν ξέρω αν την είδατε την συνέντευξη, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέει πράγματα τα οποία όλοι καταλαβαίνουμε. Είναι κάπως τετριμένα αυτά που λέει, αλλά έχει μια σημασία η τεκμηρίωση με την οποία δίνονται και η θέση από την οποία προέρχεται η γυναίκα που τα λέει. Δηλαδή αυτό που λέει είναι ότι η εταιρεία εν γνώση της βάζει το συμφέρον των χρηστών σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην κερδοφορία, υποδαβλίζοντας εν γνώση της τα πάθη που οδηγούν σε μεγαλύτερη οργή και βία, διότι ξέρει ότι προκαλεί μεγαλύτερη εμπλοκή του χρήστη, μεγαλύτερο εθισμό στο μέσο το περιεχόμενο αυτό που τον αναγκάζει να εμπλέκεται σε καυγάδες. Οπότε το Facebook αυτό που κάνει είναι ότι σε κουρδίζει, ο αλγόριθμος έχει πλήρη συνείδηση αυτού του πράγματος και αυτό που έκανε αυτή η υπάλληλος είναι ότι δείχνει την εσωτερική πληροφόρηση, τις εκθέσεις που υπάρχουν, οι οποίες διαπιστώνουν αυτό το γεγονός και δείχνουν ότι το Facebook δεν είναι διατεθειμένο να το αλλάξει αυτό. Mm-hmm. Δείχνουν μια πρόσκαιρη αλλαγή γύρω από τις εκλογές, αλλά ότι στην πραγματικότητα η κερδοφορία του εξαρτάται από την ένταση με την οποία οι χρήστες εμπλέκονται σε αυτές τις συζητήσεις. Αυτό απαιτεί περιεχόμενο που να είναι όλο και πιο ακραίο, οπότε αυτές οι πλατφόρμες κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ναι. Στην περίπτωση, θες να πεις είναι κάτι που, να πω, όπως να πω, λες και εσύ πολύ συχνά, όλοι καταλαβαίνουμε. Ναι. Απλώς τώρα με πολλά εσωτερικά έγγραφα και μια πρώην εργαζόμενη, μάλιστα στο αρμόδιο τμήμα, δεν είναι έτσι μια τυχαία. Ναι, το οποίο λύσανε, το οποίο διέλυσαν, και η επίσημη εξήγηση του Facebook ήταν ότι όχι, την αρμοδιότητα αυτού του τμήματος την έχουν αναλάβει μετά διάχυτα διάφορα άλλα, αλλά απλώς. Ναι, αυτό είναι πάντα όταν λύνεις ένα τμήμα για να το κάνεις με σωστό τρόπο, έγινε και με την εισαγγελέα διαφθοράς. Ναι. Στα δικά μας. Δίνεις αρμοδιότητες σε ένα μεγαλύτερο τμήμα. Ακριβώς. Και στην περίπτωση του Instagram, και εκεί ήταν κάπως ανατριχιαστικό αυτό που λεγόταν, διότι εξηγεί το πώς εντείνει το Instagram, ιδίως στην εφηβική ηλικία που μας λένε όλοι «Α, το Instagram, α, οι νέοι όλα με το Instagram», και εξηγεί πώς εντείνει τις διαταραχές γύρω από τις διαταραχές τις διατροφικές και τις αυτοκτονικές τάσεις. Και μάλιστα λέει και ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το Instagram είναι ότι τα πιτσιρίκια βυθίζονται σε κατάθλιψη, και όταν βυθίζονται σε κατάθλιψη, ξέρετε τι κάνουνε? Περνάνε περισσότερες ώρες στο Instagram. Οπότε αυτός είναι ο φαύλος κύκλος με τον οποίο βυθίζονται ολοένα και περισσότερο. Αυτό δεν ενοχλεί την εταιρεία, διότι τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, κάπως πρέπει να βγάλει και αυτός τα 120 δισεκατομμύρια του, δεν βγαίνουν με το τίποτα αυτά, θα σου αυτοκτονήσουν και μερικά μικρά. Δεν είναι, άμα είχαμε τέτοιες ευαισθησίες, παιδιά, δεν θα είχαμε γίνει πολύ εκατομμυριούχοι, ούτε ο Μάρκ ούτε εγώ. Βεβαίως. Οπότε αυτό που λέει αυτή η έκθεση είναι ότι, συγγνώμη, το ζουμί της καταγγελίας είναι ότι το Facebook, η εταιρεία τα γνωρίζει αυτά και χαίστηκε βασικά. Και αυτό έχει το εξής ενδιαφέρον. Ναι, γιατί υπάρχουν ήδη τα σχόλια, οπότε περιμένω να φτάσεις εκεί. Τι λες τώρα, βάζεις τα κέρδη της πάνω από το συμφέρον των χρηστών. Τι λες τώρα, δεν είναι μόνο ηθικολογικό το ζήτημα. Ναι, εντάξει, παιδιά, ξέρω, εσείς δεν πέφτε από τα σύννεφα. Είστε τώρα άνθρωποι που είναι στην πιάτσα. Δεν είναι σαν και εμάς τώρα που είμαστε βουτυρομπεμπέδες. Ναι. Λοιπόν, το νομικό ζήτημα, επειδή στην συνέντευξη αυτή μιλάει και ένας εκπρόσωπος της δικηγορικής εταιρείας που αναλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις με whistleblowers, και λέει αυτός ότι το νομικό ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι βεβαίως κανείς δεν ενδιαφέρεται για το τι κάνει το κοινό, ο καταναλωτής. Εντάξει, ο καταναλωτής σου λέει τι θα κάνει τώρα. Και πού θα πάει. Και πού θα πάει. Ναι, δεν θα είναι πουθενά να πάει γιατί έχει εξαγοράσει όλες τις ανταγωνιστικές εταιρείες. Ναι. Αλλά αυτό ενδιαφέρει διότι είναι απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων από τους μετόχους και επενδυτές. Αυτό είναι το νομικό ζήτημα εδώ πέρα. Ότι το να γνωρίζει από εσωτερικές εκθέσεις αυτά τα στοιχεία η Facebook και να τα αγνοεί και να τα αποκρύπτει σημαίνει ότι παραπλανά τους επενδυτές της. Και βεβαίως οι αυτοκτονίες, οι εφηβικές είναι ένα αδιάφορο ζήτημα. Εν τω μεταξύ τα νούμερα είναι συνταρακτικά. Μην το πω τώρα από μνήμης, αλλά είδα μία έκθεση για αυτοκτονίες από τις ηλικίες 10 ως 19 και μου φάνηκε πραγματικά απίστευτο. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερα ευαίσθητο, σιγά τα αυγά, αλλά το να παραπλανάς όμως επενδυτές είναι ένα πολύ ζήτημα, πολύ κρίσιμο ζήτημα για την κοινωνία στην οποία ζούμε και για τους νόμους της, οπότε αυτό είναι κάτι στο οποίο το Facebook μπορεί να βρεθεί νομικά υπόλογο. Αυτή είναι η μία σκοτούρα του Μαρκ. Μετά ήρθε και η άλλη σκοτούρα. Δεν δούλευε το ρημάδι. Του λέγανε κλείστο ξανά ανοίξε το, κλείστο ξανά ανοίξε το. Μου λέει ο αδερφός μου, δεν δουλεύει το Facebook σου, πάρε τον Μαρκ και πες του να σου διαβάσει το password αργά αργά να το ξαναπεράσεις. Και έγραψε και έκανε και ένα μικρό βιντεάκι η Κορτές που λέει ξέρετε κάτι, αυτές ήταν χωριστές εταιρείες. Ήταν άλλη εταιρεία το Instagram και άλλη και το WhatsApp, αλλά πού άλλη, τι άλλη. Εδώ πέρα με το που μεγαλώνεις έρχεται φρούπτς και σε απορροφάει. Την έκανε μια απορουφιξιά ο Μαρκ εκεί πέρα και το Instagram και το WhatsApp, οπότε να πέφτει, πέφτουν όλα μαζί. Γιατί κάπως έτσι είναι η ελεύθερη αγορά. Ναι, όσοι είστε μέτοχοι θυχτείτε ελεύθερα, λέει ο Μπερσέκερ. Προφανώς αυτό ενδιαφέρει τους μετόχους και ο καθένας έχει διαφορετικά ενδιαφέροντα σε όλη αυτή την κουβέντα που έχει ξεκινήσει. Αλλά γενικά, όταν έχεις να κάνεις με business, μετόχους και χρηματιστήρια, είπα είναι πιο αυστηρές από το να έχεις να κάνεις με αυτοκτονίες εφήβων, γιατί όντως δεν μπορεί να συνδεθεί άμεσα η επιρροή των social media και αυτός ο αντίκτυπος. Έτσι, είναι πάρα πολύ απλό. Και το πώς. Η παραπληροφόρηση δεν ελέγχεται όσο υποσχέθηκε το Facebook. Και πάλι είναι ένας ηθικός κανόνας. Δεν δεσμεύεται από κάπου θα ελέγξει την παραπληροφόρηση. Είναι ένας ηθικός κανόνας που έχει μπει και κανόνας διοντολογίας στα social media. Εντάξει, κλάνε. Είπε η υπεύθυνη του Facebook ότι αν υπήρχε μια λύση. Ό,τι μπορούμε. Ναι, αυτή είναι η απάντηση. Ναι, λέει, αν υπήρχε μια λύση η οποία να ήταν οριστική και να εκμυδένιζε το πρόβλημα, θα την ακολουθούσαν και οι κυβερνήσεις και όλοι. Προφανώς δεν υπάρχει. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Τώρα το καλύτερο που μπορούμε στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει συνειδητή παραπλάνηση του κόσμου και συνειδητή απορρόφηση του κόσμου σε ολοένα και πιο ακραίες θέσεις. Εν τω μεταξύ για μας έχει μια σημασία, παραμένει ένα κενό δημοσιογραφικό αυτό. Μην ξεχνάμε ότι με όλη τη φασαρία που έχει γίνει για το Facebook, καθώς φημώσανε τη Λαμπρινή που εδώ πέρα περπατάει η Λαμπρινή και τρίζουν τα πλακάκια, τρίζουν τα πατώματα και τολμήσαν να πειράξουν τη Λαμπρινή και διάφορους άλλους. Παρόλα αυτά να πούμε ότι είναι τέτοια ισχύ του Facebook που το Facebook δεν έχει καν ενδιαφερθεί να δώσει μια απάντηση. Ποιος το κάνει αυτό ρε παιδιά, ποιος είναι ο μηχανισμός. Σκεφτείτε δηλαδή ότι στην Ελλάδα υπήρξε τεράστια δημοσιότητα για αυτό το θέμα. Δηλαδή συζητήθηκε στη Βουλή, έβγαλε ανακοίνωση η Διεθνής Αμνηστία και την ώρα που γίνονταν όλα αυτά τα πράγματα, που ασχολιόταν δηλαδή η Βουλή και η Διεθνής Αμνηστία με το θέμα, το Facebook έβαλε μια εταιρεία, μια ρημαδοεταιρεία ελληνική που ασχολείται με την εικόνα της στην Ελλάδα να μας απαγγείλει ένα απόσπασμα από τους κανόνες χρήσης. Αυτό έκανε η εταιρεία. Το ποιος Τι, πού γίνονται αυτά, ρε παιδιά, ποιος τα κρίνει, πού είναι, σε πόσο χρόνο, με ποια κριτήρια, τίποτα. Δεν πρόκειται να λάβουμε ποτέ καμία απάντηση. Την απάντηση την ξέρουμε. Η ομάδα αλήθειας είναι η απάντηση, χονδρικά. Αλλά είναι όπως αυτό που λέγαμε πριν, ξέρω εσείς δεν πέφτετε από τα σύννεφα, αλλά δεν πέφτετε από τα σύννεφα, να θα γίνω κι εγώ επιθετικός τώρα, Θάνο, λίγο. Δεν πέφτετε από τα σύννεφα, διότι νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες δεν συνειδητοποιούμε τη διαφορά από το να ψιλοψευτοξέρεις κάτι που το λέει όλος ο κόσμος και το ξέρει και η Κουτσή Μαρία, μέχρι το να μπορείς να το διατυπώσεις με την ευθύνη που το διατύπωσε αυτή η γυναίκα. Όταν τρέμαν τα κατσικλίδια της και λέει έπρεπε να βρω αρκετά στοιχεία, νομίζω 10.000 σελίδες είναι αυτά, έπρεπε να βρω αρκετά στοιχεία ώστε κανείς να μην μπορεί να αμφισβητήσει αυτό που λέω. Αυτό είναι ένα επίπεδο ευθύνης που είναι διαφορετικό από το έλα μωρέ πέσατε από τα σύννεφα. Και η διαφορά, ακριβώς όπως λέμε και για τη Χρυσή Αυγή, είναι ότι είναι, ή όπως λέμε και για την διαπλοκή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η διαφορά είναι ότι είναι άλλο πράγμα αυτό που γενικώς το λέει και η Κουτσή Μαρία και είναι άλλο πράγμα να είσαι σε θέση να το διατυπώσεις με έναν τρόπο τεκμηριωμένο που να μπορεί να αντέξει σε κριτική. Αυτό δεν είναι το ίδιο. Ναι, αυτό υπάρχει πάντα, δηλαδή και στα Pandora Papers, εντάξει οι πλούσιοι φοροαποφεύγουν. Γιατί αυτό είναι ακριβώς το ίδιο. Οι πλούσιοι φοροαποφεύγουν, οι φτωχοί φοροδιαφεύγουν. Γιατί οι πλούσιοι μπορούν να παρακάμψουν τους κανόνες, οπότε να είναι μη ηθικό αλλά νόμιμο. Οπότε λέει, υπάρχει το γνωστό, πέσα από τα σύννεφα, εντάξει, 3 εκατομμύρια είναι offshore, το ξέραμε, προχωράμε. Ναι, οκ. Δεν είναι τόσο απλό κάποιες φορές. Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν μπορείς να τους εντυπωσιάσεις με τίποτε, αλλά είναι όπως, εγώ το θυμάμαι πολύ καλά αυτό, όταν έβλεπα το ΣΥΡΙΖΑ να πλησιάζει την εξουσία και την έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία, που είχαμε φέρει κάτι νεολαίους εδώ πέρα να συζητήσουν. Και έβλεπες το δέος και τον τρόμο με τον οποίο ξεκινούσε ο άλλος να μιλήσει για το τι θα κάνει με τα μνημόνια. Και λες, άρε τι γίνεται όταν πρέπει να πάρεις τα σοβαρά αυτά που λες. Και εγώ το λέω με απόλυτη συνείδηση αυτό το πράγμα. Δεν κάνω το μάγκα. Καθόλου δεν κάνω το μάγκα. Το λέω με σεβασμό στον άνθρωπο που είναι έτσι. Αντιθέτως το λέω απευθύνοντας το σχόλιο μου προς όσους λένε «έλα μωρέ». Το «έλα μωρέ» λέγεται όσο μπορείς να τα κουβεντιάζεις στο καφενείο. Όταν η κουβέντα φεύγει από το καφενείο και έχεις μπροστά σου αγωγές εκατομμυρίων, αυτό το «έλα μωρέ» πάει λίγο περίπατο. Καλά, εντάξει, εγώ δεν έχω κάποια συγκίνηση. Τι τύπου? Για... που είπες ως παράδειγμα την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Να μην το έλεγες, είναι η απάντηση. Μετά δεν θα συγκινηθώ που αγχώθηκες που δεν μπορείς να το κάνεις. Να μην το έλεγες, είναι πάρα πολύ απλό. Για το άλλο, ναι, προφανώς. Εντάξει, κάποιοι όμως έχουμε πονέσει το ΣΥΡΙΖΑ, Θάνο. Εντάξει, δεν είναι. Αφού είσαι εσύ ο καλόψητος ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Ο καλόψητος. Προηγούμενο διάστημα. Γεια στεκαρία! Έρχεται η άλλη και μας χαιρετάει, λες και βέβαια με το πλοίο εντωμεταξύ. Ότι... τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Χαιρετάει, θα χαιρετήσεις. Ήταν ο Θάνος εδώ πέρα. Να μην χαιρετηθούμε, τι να συνεχίσουμε έτσι να κάνουμε την εκπομπή. Αφού θα μας χαιρετήσει, κοπέλα. Εδώ η Λαμπρινή άνοιξε τα μικρόφωνα και μπορούσε να φώναζε. Πάλι καλά που δεν έχει δώσει το παράδειγμα η Λαμπρινή και να ανοίγουν όλοι. Γεια! Ή να μιλάνε. Τύπου, να πιάσω αυτό, να ασχοληθώ με το άλλο. Ναι. Και να τα ο Σιριζέος ο Πουλής τους λέει: πάτε, παιδιά. Εντάξει, κάποια πράγματα πρέπει να υποθούν στο. Τι να κάνω, παιδιά. Δύο χρόνια μετά. Και θα μιλήσω και σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ την άλλη εβδομάδα. Ένα έρχονται. Την τρίπλα ήταν αυτή, ρε Πουλή, και κριτική στο Facebook και κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι κριτική ήταν αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ? Εδώ λέω θα μιλήσω σε εκδήλωση. Για τα... ναι, θα κάνουν η Homo Digitalis εκπομπή. Είχαν μια καραντίνα είχαν να τηρήσουν, γιατί υπήρξε επαφή με ύποπτο κρούσμα. Ελπίζω ότι δεν είναι ευαίσθητα υγειονομικά στοιχεία αυτά. Αλλά όχι τώρα. Εντάξει, μια μικρό καραντίνα, δεν είναι τίποτα. Ναι, θα κάνουν, θα ξεκινήσουν σύντομα. Ναι. Μας βάζετε μπουλά για κάποιο λόγο. Ψήφισε μάνα μου, Νέα Δημοκρατία είναι αυτό. Ένα Κωστή, μην μας το κάνεις αυτό. Σοβάρεψαν τα πράγματα, αλλά σε γράφει Κωστή. Εγώ είμαι ο Κωστής. Όχι, παιδιά, δεν είμαι Κωστής. Δεν με έχουν φωνάξει ποτέ Κώστα. Με φωνάζανε μικρό Κωνσταντή στην οικογένειά μου, δηλαδή με φωνάζανε Κωνσταντή, αλλά γενικά με φωνάζουν Κωνσταντίνο, δεν με φωνάζει κανείς Κώστα, εκτός άμα δεν με ξέρει. Λοιπόν. Είπαμε, αναφέρθηκε η Νεκταρία μια που τη χαιρετήσαμε, να πούμε και για το ρεπορτάζ της. μίλησε με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαίων. Για όσους δεν ξέρουν από Θεσσαλονίκη, οι Σικαίες Νεάπολη είναι ακριβώς δίπλα σε Εύωσμο, Σταυρούπολη κλπ. Είναι Δυτική Θεσσαλονίκη. Και το ερώτημα ήταν πάρα πολύ απλό. Θέλαμε να δούμε το αν αυτές οι προσπάθειες που είδαμε μια κορύφωσή τους στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και στο ΕΠΑΛ Ευόσμου έχουν προσπαθήσει να γίνουν και αλλού. Ο κύριος Δανιλίδης είχε βγει πριν γίνουν όλα αυτά και είχε καταγγείλει μέσω του Αντένα για τη σύνδεση ακροδεξιών ομάδων με αντιεμβολιαστές, με παραθρησκευτικές οργανώσεις, με μοναχούς εκεί πέρα που πάνε και εξομολογούν κόσμο, με όλο αυτό το συρφετό που τον βλέπουμε στα συλλαλητήρια κάθε τόσο και τον κοροϊδεύουμε. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πίσω από αυτά, σε έναν άλλον κόσμο, κάνουν δουλίτσα. Οπότε το βλέπεις και γελάς κάθε τόσο στα συλλαλητήρια, αλλά έχει προηγηθεί κάτι. Και πέρα από αυτό μας είπε και για τρεις προσπάθειες, τουλάχιστον τρεις, να παρισφρήσουν και σε άλλα σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Στο ΕΠΑΛ Σικαίων αναφέρθηκε συγκεκριμένα, αλλά και έχει ένα ενδιαφέρον το πώς το αντιμετωπίζει ο ίδιος. Μιλώντας και αρκετά επίσημα, δεν μασάει τα λόγια του με την έννοια ότι είπε ότι επικοινωνούσα καθημερινά, έγινε αυτό, ενημερώθηκα, κάνουμε αυτές τις δράσεις ως Δήμος στα σχολεία, τη μία εβδομάδα στο ξεκίνημα, τη μία εβδομάδα στο τέλος, προβάλλουμε αντιφασιστικά μηνύματα. Κάποιος μπορεί να το θεωρήσει λίγο, αλλά σίγουρα είναι παραπάνω από το τι συμβαίνουν σε άλλα σχολεία και από άλλους Δήμους που βγαίνουν και λένε εντάξει, καταδικάζω στη βία, τι θέλετε τώρα. Είδα και τις δηλώσεις του αγαπημένου μας Δημάρχου, του κυρίου Ζέρβα, που ήταν ακριβώς στο μήνυμα του Ισαποστάκια. Νομίζω ότι είναι η πεμπτουσία του κρύφο δεξιού φιλελέ, καταδικάζω τη βία από όποια προέρχεται και κάνω την πεκή. Το είχαμε στην ανασκόπηση για τους τρεις δεξιούς που διεκδίκησαν το Δήμο. Κέρδισε από τον Τάνο και τον Τάνο, κέρδισε ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Με ένα πιο φιλελεύθερο προφίλ, αλλά με πολύ ξεκάθαρη στόχευση, yes man του Μητσοτάκη. Έχει ένα ενδιαφέρον να καταλάβουμε ότι γενικά αυτό το πράγμα συμβαίνει και αυτές οι προσπάθειες κάπου θα πετύχουν, κάπου δεν θα πετύχουν. Από ό,τι φαίνεται, σε κάποιο βαθμό πέτυχαν στο ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης και ότι είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο που εκπορεύεται από συγκεκριμένες οργανώσεις. Μας είπε και για και για τις ακροδεξιές ομάδες. Υπάρχουν και δημοσιευμένα στις σελίδες τους για το εθνικιστικό στέκι της Άρισα, για παράδειγμα, για την εγκληματική οργάνωση που είναι πίσω από όλα αυτά, αλλά είναι κάτι άλλα γκρουπούσκολα εκεί πέρα, και Κασιδιάρης πίσω από τη φυλακή και τέτοια. Όλα αυτά είναι κάπως δημοσιευμένα τα καλέσματα και τα μπράβο. Αυτό. Δηλαδή έχει μια σημασία, νομίζω, να βλέπεις και το, okay, και το ένα προηγούμενο στάδιο από αυτό που θα συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας όταν γίνει, όταν ο άλλος χαιρετήσει ναζιστικά και τον πάρουν οι κάμερες να χαιρετάει ναζιστικά. Και εκεί είναι και η ουσία κιόλας, γιατί μιλάμε και για κάποιο είδους πρόληψη. Να το διαβάσετε το ρεπορτάζ της Νεκταρίας και νομίζω ότι έχει μια σημασία να προσπαθούμε να καταλάβουμε, ένας τρόπος για να μην πέφτει κανείς από τα σύννεφα, να καταλάβουμε λίγο το περιβάλλον όλων αυτών που γίνονται. Πώς γίνεται, πώς μας ήρθε, πώς φτάσαμε, ποιοι άνθρωποι εμπλέκονται. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι 6 και 3 πρώτα λεπτά. Ήδη έχουμε καθυστερήσει. Υπερορίες. Ήδη έχουμε καθυστερήσει 3 λεπτά. Δεν νομίζω ότι σας τα χρωστάγαμε. Η ζωή μας είναι αυτή που μας τρώτε. Αυτά τα 3 λεπτά δηλαδή. Δεν νομίζω ότι οφείλαμε να τα παραδώσουμε εδώ πέρα βορρά στην πλατφόρμα και στο chat και στους κονσέρβες. Μιλάς λίγο πιο καλά σε δυνητικούς και πραγματικούς συνδρομητές και χρηματοδότες. Με έχουν πληρώσει μέχρι τις 6. Μέχρι τις 6 μιλάμε καλά. Το τμήμα marketing. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Το τμήμα marketing δεν συμφωνεί με αυτές τις δηλώσεις και θα ήθελα να διαχωρίσει τη θέση του από αυτήν την Κωνσταντινόπουλη. Γεια σας και καλό βράδυ. Καλό βράδυ, γεια σας.